کی تنبیحات ور کړی الله داش کار کی چې دا کلیت او داز ما عادت لا هغه وخت سنت الله او عادت الله دا غسوید چې کله به کومو د انبیایو مخاصمت انکار وکي نو ما بیا څه کوله چې ستړي بم پراوستلې با سا او ذراله قسمسخه او بیا که به دا نو منل بیا بم د نعمتو دروازه پر اعلان کړل اخر به له حد اوت نو هغه تباہی د قومو هغه اخیری عمل وزمش نسوس پو یعنی الله جل جلاله دا یو ډیره غټ عظیم ضابطه او کلیه معنا ها عادت الله سنت الله خدامه چې و همیشه د هر قوم په هر دور کې الله دغه اصول باندې معامله کړی ده چې پیغمبر به د هدایت راسته وو هغه قوم ته به ډیر انتظار وکړي معجزې به بیخي ورته ډیری پیش کړلې چې بالا بنو تسړی عذر ختم شو یعنی دا شک او شبهه به زایل سول چې دا سړی نو دغه څه وای نرواغ وای دومره ډیر تدابیر به اوس د پوکولو د قومو د پوکېدو د پار بیا به هم کې نه منل بیا به تنبیحات ولا ورک یعنی څه به لږ سختی ور څه به اور بیا که به سختی هم نه منلی بیا به راحل ثم بدلنا مکان السیئات الحسنه بیا به ما بدو پر څاور بدلک بیا به مدخ قسم وک لیکن دا غو باوجود دی به نه من دا ډیره غټه ثابته ده الله جل جلاله پر ټول قران مجید کی ځای پر ځای بنی کله تفصیلا کله اجمالا کله تصریحا کله اشارتان دا اصل ښکار کی چې دا زما د تمام قومو د ټول ملل په هر دور کې سوې چې بیا به مې ډیر انتظار ورته وک په آخري عمل بز ملکم یو چې بیا به مقام په تباهی رساو الله دا ښکار کی دنیا ته ښکار کی مشتی بیانی دی ملت ته بیانی او انسانان ته بیانی چې زړه داسې د بندگانو په تعذیب کې تلواری نه وم وست یو سړی خو یو چاته اسی بهانه جوړی درانه ولو او د ملامت دلو او د تباکولو بهانه جوړی الله وایي زه خالق یم تخصمه بندگان دي که زه خبر دی رحیم یم زه خبر دی رؤوف یم زه خبر دی کریم و رحمان یم دیش نو چې ما ودا کومو ته اسی و بهانه جوړوله د دوی د چاس تباهی د پار لکه یو څوک چې دی چا سره زایتی عداوت لري نو بیا څه ورته کوي بهانه ورته جوړی په پښتو کې سپیری الله مو پوک مشګر د الله ته محتاج زبد الله زب مهم تی مو شو الله مو پوک را خپل کتاب دی راستول دی اوس مو پوک هاو په پوک هم الله جل جلاله واقعا ته قران خود دی رو قومو د دې د هغه تباہی د دې د بربادی یو عجیب نقشې راکشي نو بسړي دا خیال سیار د مخال کې خدای ته لاګر سره اراده چاته دا قومونو تباہ کېدو ته الله وینا زخ کریم و رحیم ذاتوما زخ رؤوف رحیم ذاتوما ما د دې هغه اخري حد چې کومه کوشش وی انساني ها لکه د انسانان چې څوک کوشش کوي چې ته جابر نه مینه کړای په زور دا خو بیا زما دا اصول نه هغه حکمت نه دی چې خلک په زور چاته راول ایمانو ایمان تر اوستل په زور دا خو مې حکمت نه دی لیکن هغه د دې د اختیار د دې د تفهیم د دې د پوکولو د تنبیه د پاره به تمام اسباب فراهم کړی هر ذریعہ استعمال شوی لیکن تباہی دا آغا آخری چاره وکړه تباہی بس دا الله دغه اسلم په دغه صورت کې مشتره شي دغه اسلم چیرې شي په دغه او په دې ابتدا کې بس ظاهره خبره چې په مابعد صورت کې دغه د تاریخ دا یو عظیم تاریخی داستان دی د دا انبیاءو چې بیانې ظاهره خبره ده دغه په نتیجه کې نبیانو د دې مرګري کټه کړې د خلاصي او څوک د دې مخاصمین سردارانو مشران ملع دغه مشران د قوم او د دې چې کوم قوم هغه په تباہی رسیدلې د عینې پر دغه اول ابتدا کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم الله پوکي ولج حوصله کوا لج زغم کوا لږ غم کو د دې پر دغه ناروار او یبنګ د دې پر دا ناوړ ټکو چې داسې رویه در سره کوي چې د زغملو خونه دي په بهر حال زغم کوا لږ پر ځان باندې وړه د نتیجې دغه د لکه در روانو قومو چې زیاته بیانوم او ته قریش ته هم دغه د وخت بالفعل مخالفین چې د الله د رسول سره په مبارزه لګیاو دا غوته بستغه تنبیه دم کوي پکې ورل چې دا به ملار ویل کده کوم قومو چې دا اوس د تاریخ پاڼه قران درته را نقل کوي په فوس ولاس دا قصه تر غزه بیخ ته ډیر پوری دي ولیکن بس بیا موسی علی السلام کیسه شروع سره یو څوک سی کو نورې مول سره خامخا دوارنو هغه خو نوږ دی کسی دی یو څه شاو خان بس نورم سی ورولار ولار ولار ولار بیا اخر کی باواز هغه لوی عهد را دی ټوله انسانان ټوله انسانان چې دغه ما هغه دا په حقیقت کې دا تسلسل د انبیاءو دا د هغه عهد د هغه لوري د هغه اقرار چې ما لتی تی لما سره کړی کما غدا الست وعده دا په حقیقت کې د هغه یو دوم شکل لیکل دا په حقیقت کې د چا ولی په هغه کې هم دغه خبره وه چې ګور ورته بیا وستا چې دا وعده یې روي زما برگزیدا او مقدس هستیانی بدرځي هغه به دا در یادوي بیا نو دا نه چې بیا نه مني بیا دا نه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم تیر څو درته کنه چیر درته تیر شالو یو ځای به تیر سوی د خدای قران دی له ځای بول سوی نو کنه ها من کہیں سے پڑھا ہوگا قران نو ډیر یو رنگ آیا تو نیم ډیر تیر هندستان لري پښتون لري پښتانه خو نو اس لباس د تهذیب او د کلچر نه دا شکر کی لگا پښتون لکملا نو خو نو اوس هلمند تور سره خاص په افغانستان خو بیا ملا پکې ورک دي په میوزیک ګرد اکثر امیان اعلان سپیډ لنګوټی تی چې جی نو هندستان له پښتون لري د جیره د غټل لنګوټه د غټ کایلی دی ولې تا ګور چې دا د جنید بغدادي راغلی دی او که امام غزالی د خټوی ملا باندې د غی کړ یو ماجد لراغه مانزل مخت ملا نو بیا بخت په دا ورځ باندې اما سره ناشت یو بل تسره ګوي اخر دغه د محلی والا د نور پنجافیان بس په پښتانه لاستینګ کې مونږ برکه هغه ورته هغه ما مونږ نه د زامي سره وې نه پڑھاو وو مولانا صاحب پڑھاو بس مولانا صاحب غریب حیران دی یو کول ولا د کڅې ته کلام سمزده ده کنه غرجی دول بیان مخاله سر مونږ مو خو نو وژ دي کنه دا میان په دې مخ هم دار اغلی چې سر مونږ ګر سره په مختصر صورتو بنګش په دا کیج نه کنه انو دارا چې په وګړا دا کول ولا باندې خو نه مونږ نه کیج نه خو نور وژ ده ته نه زده کنه حبش دا الحمدلله خو ولا بس دا رم ول په مو کې شي سوتې مو چیش پر وای کړ بس دا د مومن خان نقل خو مونږ زده و دا دې کې هغه ناری چې راځي کړ بس دا د مومن خان ناری پر وات تلې کړ او مومن په لور غونډه کې شیل دی چې چې خوار مور یې هر سهار زیارت کوي نه بعد دې نو دا خوان پر راځي کړ دې به دې چې دا نه وي قران راغلي دا رکات خو به وخت دا مې ځان خلاص دا بل بیا دا د خان لنډې کې واسته دا ناریم پر وک سلام پر وک چې مونږ خلاص ورسته شاو خپ سي ګور حالت یې دوه بډا ګان هغه یو ابل ته وایا چې اس خان مری صاحب نے عجیب سا قران پڑھا ہم نے تو ابھی تک نہیں سنا تھا عجب قران ہے وہ ایم الولا اکثر وہ سر ودر یہ کہاں سے پڑھا الٹی دی کم سے اول قران کی خمش تو نہ دی معلوم کر ابل بیا دے چلش سینیر واغه بیلش دا ناو هغه بیا ورته وای کاکا علم خود دریاب دی دا دریاب دی او بغل به وی نی من علم تو دریاب ہے کہیں سے پڑھا ہوگا کہیں سے پڑھا کہیں سے آیا ہوگا وی ما یا تنکو منی ہدا فمان نو دا په حقیقت کی دا مضمون ال تبیار روان دی الله دا تنبیه دا گویا هغه مناسبت دا دغه واقعي او دغه عهد میثاق په دې سوره اعراف کې ذکر کول مناسبت دا اشکاره کیږي چې دا گویا هغه تسلسل دی هغه تشریح او تفصیل دی چې حالت مجملن درته ویلو چې ما بندگان برایږي او هدایتونه براوړي او دغه وادي به بیا دریا دی وی دا نه چې بیا ځان پر واچ راته خو انسانانو ګردو لیای اچیر مجدان پاج ته بالکل مج رب یې مج بالکل ستا بندگان خدای ورته بیا به نه منی ګور بیا میر سیوی زما نه بیان به داس بیا به نه من او دا اندر ورته وایم فمن تبع هدای فلا خوف او چیر دا شي و چې نو منی بیا خو نو څه خراب وس وس ولات بس پر دغه ځای بیا څه مزامین دغه مناسب ختم کی بس نو صورت به خاتم اولار ابتداء کی بالکل په ابتداء الف لام میم صاد دا درته تیر شوی دی حروف مقطعات بس دا لکه داش دی چې هغه ولوار تیمینی مندر ته ویلی مثال کنه چې هغه کم سټیشن ته لګوي ما شام د بی بی سی سټیشن چې لګوي چې هغه ټیم پرسی اولوار ځخ دکی بس یو ډنګر ډنګر ډنګر یو خاص جغراس معنا دا کمزی دی دا سټیشن دی دا یو اجمالی یو صوتو ما بعد کې چی شر روان معنا بیا خبرې راځي سیربین راځي بیا ودا کسی یو ودا کسی بیا نورست بیا اجمالن سی وی دا لندن دی دا لندن دی کن بس بیا نورست کیسه شروع شي الله خپل پیغمبر به متوجه کی چې دا له وای د دغه نوې دی دا سلام په خلاص کې چې دا دغه نوې یعنی بحث پر رسالت شروع دی ستا پر شان شروع دی ستا پر منصب بابا شروع دی کتاب انزل الی دا یو لوی عظیم کتاب دی کتاب عظیم انزل الی نو مبتدا که بیا چې شي هم نکره پروا نه لې اسمان نه لې خو مخصوصه هغه آسیم دا عام نو هویانو پټاکي خلګو نه چې منل کاکا ګر د دنیا اصل د بلاغت مفصاحت په باب کې د خدای ترا بد تراکیب موجود دي چې محض نکره هم مبتدا ګرځ او جامی صاحب هم دغه ته وټ وټ کړی کته جامی کتلې ویام لیدلې چې تنکیر د مبتدا معنی نه دی د شاس د ابتدی آیات څخه د دغه اسم اصل بنیادی فائدت اصل څوک بنیادی فائدت مخاطب ته فائدہ ورسید کچو هم مبتدا نکرای محض انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرا للمؤمنین دا یو کتاب دی چې موږ تاته لاله جلې دی تاته لاله جل سوې دی د الله له طرف ظاهره خبر دراله جون کی څوک نو چې ارکل یو عظیم کتاب دی تاته راغلې دی تا ترا غلی دی نو ظاهر خبره ده دا ډېر درون پیغام دی د الله له طرف راغلی عظیم کتاب دی دا نه چې ستا په سینې کې څه تنګي پیداس ستا په سینې کې څنګه تنګي پیداس یند دا کتاب ادا کول د دې هغه حق پیغام دنیا ته رسول دا اسانه کار دی ها بیا په داسې معاشره داسې د ابا او د اجداس خو جاهل معاشره داسې ضدی انسانان چې پر خپل خبر ټکري ټکري شي وي ناوښت داسې قوم ته تنه تنها د دنیا سازو سامان وسایلم نست دته چې رسې نو یقینا سړي کې بخامه خاصه پی کې پیدا کیږي چې استراب ګوندې پیدا کیږي چې تنګي سړی محسوسي چې بوج محسوسي والله د دغه کتاب په تبلیغ او د دغه کتاب هغه احکام او خلقو ته رسولو په دوران کې چې کم ستړي راځي دا ستړي به نه محسوسه دا ستړي به فرزان بوجې مراو حرج حرج حرج دغه تکلیف و دا ستړي او عبد الله ابن مسعود رضی الله عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د حرج ترجمه یو څه د نور شاگردان مجاهد و غیره غام دا وایسته حرج ترجمه شک چې شک دي کن فلا یکن فی صدرک حرج چې یو ور د الله کتاب دی او د غزا ثابت دی یقیني دی چې د الله کتاب دی نو گویا اول تر هر چا د مخه د دې پر حقانیت بنستا اعتقاد تر طول هم تام وی هم روړ وی هم ټینګ وی کړ بیا چې ستاسو شي پکینی شاک پکینی چې دا د الله کتاب دی دا سید یقین ولی پیغمبران خو هم په دغه شانو چې عام انسان مکلف دی وایست نو پیغمبران خو مکلف پیغمبر هر پیغمبر په خپل نبوت باندې ایمان راوړل فرض دی په دغه کړی لکه پر یو عام انسان چې د نبوت منل فرض دی پر پیغمبر باندې خپل پر نبوت باندې ایمان هم فرض دی دا کتاب چې په جهان په پیغمبر نازل شوی پر دنیا دا فرض دی چې دا د الله کتاب دی منزل من الله دی نو خبر دا پیغمبر هم اول لغه فرض دی ته ټول مخه باندې فرض دی دای بچ بولی منزل من الله بولی نو چې دا سې سول فلا یکن فی صدرک حرج من لتنذر به من هدی دی کتابس ان چې څه تنګي محسوسه نک زمر اسلاف اخری مر اسلاف د دیوبند هغه د حرج ترجمه په چا کی په ضایق باندې کی او نور مفسرین هم کړي حرج چې تنګي باید نه وي ولی په خله معلوم دي چې لتنذر به وای وای یعنی دا علت ښکاره سوی دی انزل الیک چې د بار نازل سوی دی ګپ دی ولیا بل مقصد د مجلسو نکلونم نه درلول د دیو نکلو د پاره کتاب راوستو الله یعذ بالله و توبه کنه د خدای کتاب اوس د نکلو د پاره دی چې د خلکو سات نه تیرې دی نو لعرش څخه دونه تنظیم وسو چې باقاعده بیا څوک جبرئیل و باقاعده نبی انسانانو نبیانو یې کولې بیا د دې د پاره راست اوشته ورسره د خلک د نکلو مواد نه لری کنه چې شنه مواد نه لري وشله نکلو نه من سم سات نه دی ما خصن د غی ناس یو بل تسرګوی ولنو دا د کلو لور وړی توبه د خلکو د قران څخه دا کیسه جوړه لتون زربیه نانن انزل الیک دزیده پار لتون زربیه و ذکره للمؤمنین چه بس ده قرآن پا ده قرآن بانی چوکو بیره لتون زربیه هر آغسو چه بدعمل او منکر دی او لار ده چای خسته ده حلاکت او ده برباده خسته ده پورا اغا انسانان ده اعمالو بد ده ان اعتقاداتی بد د انجام سره او بیرش دیو انجام بد دی تیر لوی دنیا را روان حساب و کتاب را روان دا ډیر لوی دنیا لیسن د کوم بیان شان خوم دغه څوک بشیر و نذیر دی کنه کاکا خود پیغمبر دغه لوی خلاصه په دغه دوه خبرو کې راځي چې بشیر ویا و ذکر ال المؤمنین چې د مؤمنانو د پاره د یاداشت د نصیحت یو نصاب وکړي د بدو اعمالو د بد کردار انسانان د پاره بنو چشوی نذیروی او د نیک کردار د هغه مؤمن طبیعت انسانان مؤمن فطرت انسانان د پاره بچوږي یو نصیحت دی یو ذکر بستر دی و ذکر للمؤمنین لتنذر به چتب دی باندې توبره د بد عمل انسانان اور د قران د چی وګرځي و ذکر للمؤمنین له هغه د پاره یو یاد یو نصیحت وګرځي اتبعوا وسنو دا خود د تر منصب او شتا دغه منصب دی دغه کار به جاری ساتي دا کار به مؤمنانو ته به د خپل نیک عمل باندې د استقامت ترغیب ورکوي چې دا خود داسې زبردست نتایج دي په شټینګوي دا هغه ته به وایي چې لږه بدو لاس واخستای او دا د معمولی خبره را ده چې ملته کور کې نستلې اداسول مشکلات خو لري لیکن هغه مشکلات به په ډېر خندا پېښاني باندې په ډېر همت سره برداشت وي اوس الله مخ دا دنیا ته راوړو امت ته مخ راوړو دا اقوام ته مخ راوړو دي انسانان ته مخ راوړو چې دا زما پیغمبر دی ما دا کتاب ورکړی دی اوس اتباع وکړه بس اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون انسانان اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم چې تاسو ته در نازل شوی د هغه پیرویو تابعداری وک د هغه پر نقش قدم لارس ولا تتبعوا من دونه اولیاء تاسو پیروی مکوئ ته چا پیروی مکوئ د الله د الله نه سیوا د غنور شیاطین چې تاسو جوړ کړی د ځان دوستان او متولیان مو جوړ کړی د ځان د خیر او د شر وال مو جوړ کړی د دغه پیروی مک یو واحد لا شریکو من ظاهره د پر آر نبی د پیغام اوله جمله کمد او عبد الله وحد الله خی خلاصه خو دغه په کوم الفاظ چې ورته ویل دي خلاصه خو دغه کوم ده یار او عبد الله بس کار نبی چراغلی دي الا انه قال لا اله الا الله بس دغه توري ویل خلاصه دغه نو خاولې دغه ځش شروز چې ولا تتبع من دونه اولیاء قليلا ما تذكرون ډیر کم زله یا ډیر کم پته سکی هغه دي چې خبره په غوږ نس تذکر مانه څه ته وایي خبره په غوژنې ول الله وای دې به بخت خلګي اس اکثره خو په غوژنې نسی دغه غویانو بوتګان است البته کم خلک دش در پاکستان چې خبره په غوژنې نسی لیکن دغه کم خلک هم عاددن الله په نظر کې ډیر لوی عزت لري دا ټوټل کائنات به دوی د فار چلی دا نور چې خوري هم دوی دروي خوري ول دا دنیا دغه د پر ولاړ دا دنیا ولاړ نو دا نور چې استفاده ځنی کین کوم د چا دروي د دغه کم اقل عددا دا لا وخت دا د خدای شان اذا دنیا خشته شول سره چې کوم وخت د جګړې او کفر په مزه کې پر مخ پیدا شوی لا هغه وخت څخه اهل حق اهل علم اهل بصیرت اهل عقل اهل دماغ د دماغ خاوندان د پوه خاوندان د بصیرت خاوندان د دانش خاوندان سنجیده خلق همیشه د پرلش د ګډر وډ پر دا کچره مخلوق دا خس و خاشاک دا پوچ دماغ انسانان دغه میشه دغه کثرت چا کثرت چاته چې ونه وای د چا کثرت دا د قران وسو انت ته ان سره من فی الارض یضلو کان سبیل الله درته تیر شو کن قرون په انعام کې نوستیر په نسمو خو ادمو شي قریش عزم دا وصول لا وخت لیکن الله ته دغه کم عددن د اقل عددن دغه یو ډیر لوی اعتبار لري او ډیر لوی اعزاز لري زکه چې به د غو د پاره د نبوت را روان کړی دغه د دونه کتابونه نازل کړي د غو د پاره خدای پر دا خبر هم دی چې د زما په کتاب هر څړې نه سرخ لځي نه قدر منی کړي د دغه لړو د پاره بیا هم ام پیغمبران راغلي دي ام کتابونه راغلي دي که څه هم لږ که څه هم څو دوا کسوي هم دوا کس هم وی د استاد طبیعت برابر وی چې خیر کدا انګر د نن بیا دوا کس په فوسی هم دالو شي دا لوشي زموږ استاد به وای الله دې رحم وکړي ولا ټول مدارس نظام دا د یو فرد منتشر د پاره چلیش دا ګرد نه ملایان کیش دا ګرد نه ولیان کیش دا ګرد نه پوهان کیش دا ګرد نه مفتیان کیش دا ګرد نه هغه علماي ربانین جنی جوړیش اصل کې دا یو نظام دی چلیش سچ چند مخصوص افراد سچ چند لکه د الف لام عهد زینی مستاخ نه چند یو سټ نه یو طائفه نامعلوم دا بیا تاریخ ما بعد ثابته کی چې هغه دغه هغه کومه بات کی څه خاص کسان بیا په منظر عام باندې واقعي او لوی کارنامه یو عظیم کردار ادا کی نو بیا پته ولګي چې هغه نظام د دغه کسان د پاره چلی دی دغه ځینی رئیس تل کړ چان شروع وکړ نو واقعي هم موږ تاسو خو بدان عزیز طالبانو مدرسې ډیر سول لیکن دا نسبت یو انسانانو آبادی تواخ 100% به جوړس چې دا هر یو هم ته چې دا څه چی یاست طالبان ملایان چې څه یاست په دا ګرد مدرسو هر یو هم څوک وي امام بونی فتح زمانی جوړ شي او جنید بغدادي جوړ شي چې دا هر یو هم دغه نسبت زمانی و ها انسانان ته واخه 100% به جوړیږي په زر کې لانه جوړیږي لاله په 2000 په 5000 لا یو سړی نه رسیږي دا ټول دنیا گمرهی مبتلا لش کسانی خو غلج لج الله تقدر لري دونم سر خلاصي چې دا لج الله تصيش لري قدر لري خدا ګر تسلسل د انبيایو دغه لپاره جاری کړی دا ټول کتابونه دغه لپاره یو قرآن دا په خپل اعلان الله دا په خپل اعلان کی چې اکثر خر دملي اگر نه په پویږي خبره نه قدر کی د خبرې نو دې کتاب ته غلط نشي نه دی په لطایف پر کی پویږي نه په مقاصد پویږي پر یو شي نه پویږي چې کورش دا بیا څوی هي ځړي خبري بول لیکن داغه باوجود دغه کم خلکو د پاره دا پورا دغه نظام او دا تسلسل برقرار ساتل شوی دی کنه دا شوې چې الله موږ په دغه لش کسانو کې شامل دا غلش چې دا قدرمن خلک دا قدرمن خلک وقلیل ما تذکرون ډیر کم ځله په تاسو کې یی دا چې خلک ستا چې خبره په غوږه نسی کن دا ډیر لوی هغه خبره چې خبره پر غوږ نیول د الله پیغمبر خو هم اخري وصدقه وک السمع وطاع دا تعالی اسمانه دغه چې اول به خبره ته غوږ نسی بیا به پر غوږ نسی پښتو یې فرق پوسول خبره ته به غوږ نسی او بیا به پر غوږ نسی کن السمع وطاع الهجره والجهاد عليكم بالجماعه دا څنګه خبرې دی ولزما وصیت دی ټول امت دا وصیت کړی دا خبرې به غوږ نس اخري وصیت ته پیغمبر اسلام دا چې د اهل حق دا مشرانو دا علماي ربانینو خبرې ته په غوږ نسی بیا به په غوږ نسی او که چیرې ضرورت او هجرت ته چیرې د الله د دین بیا به الته ته هجرت کې او بیا به څه کوي جهاد باندې پرېږدي جهاد با نه پرېږدي کني ذلیل کېږي تار په در بسی داسې خوار او ذلیل سی چې بیا به بدره ورکسي کړه دغه امت په نوم نشان ګر سره ولارس دا يهودو نصارا بم تاسې په ځان کې تحلیل کی به د خپل تهذیب او عقیدی او افکار او دین او دا ټول سلسله به د سرورت کی جهاد واحد یو ذریعہ ده چې دا دین په خپل اصل شکل باندې برقرار سات د مجاهد وینا ډیر لوی خبره د مجاهد وینا دا دین پر ژوندۍ د دغه دین باغ پر چا ژوندۍ د مجاهد پر وینا ژوندۍ دا پر هغه باندې پرورش په دې شک نشته قلیلا ما تذکر مو پیژندې بلورز خو بیا نه غواړي هغه شي بیا بلورز راغې نو بیا به ګوته پکه شو کنه تذکر داد چې خبره به بیا په غوښ نه سي کنه او دا مضمون کې په دغه لفظ نه دی ایمان درته د پیغمبر اسلام په چیش کې شامل دی په هغه وصیت کې شامل السمو و طاع قلیلا ما تذکرون وكم من قريه اهلكنا فجاءها باسنا بياتا وهم قائلون چون دا تاریخ باندې راواله وي چون قومونه څونه قراوي څونه کلی څونه شارونه مشرا ته وبالا کړل مړنه ستو نابود کړل زمج عذابونه پر دی رااله داسې ناڅا فرال چې نه خیالونه وهمونه ګمانونه پامو کار سره په خپلو مستی کې غرق او ترکو یو دم راونیول څوک مې په کوم وخت کې راونیول د غرمې په خواجه خوب بده څوک د شپې په غفلت باندې بده یو دم مناسب راونیول ول ورسی وسه کندرات وګوري ورسی وسه کندوالی وګوري ورسی اگر مینی و علاقه وګوري هغه په خپل د داسې قومو د عظمت په یو اعتبار چې د دنیا د لاري د دنیا د ساز سامان د لاري یو عظیم قومونه سوي د دې هغه کندرات هغه آثار بقایجات دغه درشکره کوي چې دا په دنیا د ساز سامان خو ډیر لوی قومونه لکن بدبختو چې د انبیاو مخالفت کاو وسنجامې وګړي سیرو فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هم كم من قريتنا اهلكنا فجاها بأسنا زمن عذاب دوی تراغ وی چون در قرآن اهلكنا هاش مر حلاکی کرد تنگوه نو فجاها بأسنا بیاتن دا دا اغا اهلك دا احلاق تفصیل دی دافا وی یار چا تجغ مکو رد تگون سی ورطی دا چیش دی تفصیل دی دا شرط نا دی دا اغا احلاق نو چنگو الاحلاق پا دق شکلو کن فجاها بأسنا بیاتن چیز مرد راغی دوی زمرا غضب زمرا غرفت زمرا غضب دوی ته چې کمل راغی بیاتن او هم قائلون د شپې ورته راغی چې دوی د شپې بيدو بیاته باته دی کنه باته یې بيد بیاتن د شپې او هم قائلون یا هغه وخت ورته راغی چې دوی غرمې قیلولې کولې کنه قائلون د کښاز غدی قیلولې غدی قیلولې نو څو کوي نا غرما خو نو بیا ور کړه د شپې د شپې شو غځی کړه طالبان بیا سهار مون چې بیا شي غځی کړه هم قائلون یا به د غرمې پر خوب بيدو یا به د شپې پر خوب باندې بيدو زموږ هغه ناڅاف عذاب راغی داسې بي دوره پر جوړ کړل فما كان دعواهم جام بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين چه قلب هم دوی تزمج عذاب راغي فدا وقت بيد خبل ظلم د خبل جلوم اقرار كاو لكن اي بس آرزو كي خاكو شد هغا آرزو بي اولا ريكن وز اغا عذر نمن الكيش تر وقت تيرس تو اولا لي ولتا تر وز تو ببنو وكشن کم بخت ده تو بي دروازة بند سيوه ده بدا وقت تو بيكش لكن راجي خنو وگنا فدا وقت خبه نارك نلكن فر اولم نارك یا نور خو بزنی اورات ولاد بنو اسرائیل ولا خدای نه دی ما ما غمن لای بل خو بزنی اورا کس کو دغرو نه ته اند در کر خدای په څه صفات پېژند هی دا د الله احسان او منی قران دا خدای د څه شناخته کړی دا علما او خلک شنو والی تقریر نور مسجد کی خدای مسلمان ته شناخته دی کنه هی تا خو جاهل قوم ته خدای چی پېژند پېچین او خبره ته خدای چی هم زی بل سختی برال دولاد بنو اسرائیل ولا نه دی ته خدای بلې لکه د یو چا ملک چی کنه ولاد بنی اسرائیل والا خدای نه ولزما غمنم کن ولزما غمنم نور کو نس ویل چې دا څنګه خدای د څنګه صفات او مالک دی رحمان دی رحیم دی قهار دی ستار دی ها منان دی قدوس دی ته خالق دی وای فما کان دعوا او می جام با سنه هیڅ وخت به هم نابو د دوی اغا دعا فما کان دعوا هم څمن چ ارکل بزم عذاب راغی نو مطلب څه کوي ظاهره خبره ده چې هغه خنون کا بیا نس وی کول فما کان دعواهم هغه بلنه د دوی خپل رب لره یعنی چې رب به نو څه بیول از جا با سنا چې کلزم عذاب په دوی تر الا قالوا ما كنا ان كنا ظالمين دغه به ویل یعنی بل دعا بیا نه کول یعنی خپل رب چې باله نو ورداغه الفاظ به چې باس مر یاد دوی هغه چې کو ناره دعواهم څه معنا اگه چی گو ناره دو دی هقه وینا بلا ارچه بزینی او را کسو سیوان اگه یو جمله با پاتاو چی بس مش برزان با انسو ظلمو گید ما کان با دعواهمی جاو با سنا اللان قالو انا کننا ظالمین بیشک مش خو پر خپل زانو بنی پر خپل ظالمان فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین اللہ تخپل پل پیغمبر تد پیغمبری اگه منصب وظیفه اهمیت ورشکار کی چې پیغام ورسوا دا دغه سیمه معمولی خبر لده چې دا دونو جګړې او داوی بکیږي او دا وسبا هیڅ باس پرسنل لري پس تر هغه لې دوی ته دی ول دی نه منل ته بیا ته جنې ولاړ نه نه نه الله دا خپل خبر بیا سبب پل وی الله د دې خبر پل وی دا پیغمبر لې رل یو دا دبر یو دا ډنډي دا کونډي دا مصیبتونه دا ستړي دا هجرتونه دا جړاوي چې په دا پیغمبر د پر مرګورو به وکړل دا ته کې نه و چې پسې څور راغلم لاړې دې خبري بیا څه وی پل وی الله فلنسألن الذين ارسل اليهم د دې پر شابان هم یو درون بار دی هغه کم بار دی چې هغه رسالت هغه پیغام د رسالت دی هغه بار او بوج د رسالت دی چې دې به خلکو ته رسوي الذي انقض ظهرك دا غبار دي دا برسوي كن فلنسألن الذين ارسل اليهم زمج دي قسم بي باخبل ذات باني الله زمج بپشتنه كو الذين ارسل اليهم هغه کسان ته چې دوی ته رسولان لیږل شوي ول نسألن المرسلین قسم می دی په خپل ځان وي الله فرمایي چې پښتنه به اتم لازما والله لنسألن خامخا به پښتنه کوي د چا سره د مرسلین د هر عالم سر به پښتنه کوي او دا دا داستانونه نه دي ما مخکې درته ویل دا د کیسو کتاب نه دی دا خو ته ملایان کیږي تیغه به دی لازما خال راغلي وایي دا روژې کې به نو دغه شاوخوا ګور دلته به ورس حضور به ښکاره کمیته ساعت په تیر شو هغه زما خیال په کښې وتل اس کړه تی سر خلاص شو دا دا داسې ګپه ما بولئ که داسې ګپه ما بولئ چې دا هر یو ملاس واست دا هر یو ملاس واست دغه آیات تر ته ناستې ګوري که نه لنسألن المرسلین یو په یو نوع د انواو په یو ډول د ډولو خو نو د نبي کوچۍ دې پر وژه واچوله که نه نو خو مسول سولې که نه وای به یاره مسول سولې که نه چې دین به څنګه خلکو ته رسې او بیا هاخوا ته دوی منل که نه منل له تا به پوښتنه کېږي چې صاحبه ته کوم کوم کلي کې ملاوې څنګه کیږي کنه سلطان لږ بیا وضاحت دی پاتیش چې د باچا سره د خپل مملکت ته رایا پوښتنه به کول کیږي د کور د خاندان د مشر څخه به د خپل ماته پوښتنه کیږي د ملا سره به د خپلو مقتدیانو پوښتنه کول کیږي چې صاحب اول ول تا لنګوټه تړې ول تا سند حاصل کړی ول ول جعلي و کاستي ول یاس دی خدای تعالی جهانه په خدای شته چې اصلي سند مې اخیستی ول اشد نو بیا ته چیر پلاوې وای زه پلاني کلي ول نو بیا تا څه ورته ویل داخل ول ما ول هغه چا ورته کړی ما کار نه پر درلو ما چې اول ملایي ونیولې چې زه په یو شي کار نه لرم بس خالي پنځه وخته لمونځ در کوم هغه هم د خدای دپاره کړم نور په یو شي زه کار نه لرم بس هلته دې کار څه کول ما کار نه لرم ما زه دا سیاست نه کوم ول ښه ته چې اول ورځ ورته ولاړې تا ول زه لمونځ در کوم خو دین کار نه لرم ول ونو دې مانا دغه ده زه خالي لمونځ در کوم نور په دین هېڅ کار نه لرم کړم کوم شی کول که بد کوم دا مدار یوس پښتنه کیږي وز غم جوړ شو وز غم جوړ شو کنه شو فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين بیا به دغه داستان چې څه وس أرسل إليهم او دا نبیانو چې څه داستان وو د ده وینا د ده دعوت د هغو جواب د هغو ردي عمل دا به ټکې په ټکې لفظ په لفظ شد په شد مد په مد زور په زور زیر په زیر پیش پر پیش به ګرد ورته وایم چې تا دغه ورته ویل دوی دغه وویل ول موږ داسې نه یو چې ورک یو موږ دلته صحیح هر څه لیکو کنه فلنسألن فلنقصن علیهم بیا وایس چې موږ به دغه واقعات دا د دوی تمام اعمال او اطوار دا د دوی قول فعل عقیده اخلاق طرز عمل روش معاملات چې دوی څه کړي وو دا هغه په قدم پر قدم ګویا قدم قصص خو اصل وایي دغه ته چې پله پر پله لویشت پر لویشت ګاز پر ګاز زوار پر زوار زیر پر زیر به یې ګرد ورته وایي چې تا دغه وویل ملګری دا نبیان چې در او نبیان ته به وایي چې ته یې دغه ورته ویلي ملایان ته به هم وایي کنه ده خله سره ټیبي ته کول ول درواغ وایست هغه بل پله دي نه ورته ویل چې زه به دا ملایان کار نه نه دا ګز سیاسي ملایان دي کنه وای ما ولاکشه کړي زما هم په دین مسله وکړ ول درواغجانه ویلې درواغ وایه کړه استا مشر مبتدی نه واسود خور ول وو ول اجداد علما او پرسید پنچ لگی او کر درو بخش نه ګرځول تا ودان شه په خندل ول اجي صاحب خونه د عيش زور ور سړی دی اجي صاحب خونه د عيش زور ور سړی اجي صاحب خونه د عيش زور ور سړی ول نو تا د مدعنت چې دی کوي ذلیلا د دین چې تر شولان کې دی تا به ګپ فتاوم پر وخندل کله کله فلنا قصنا عليهم بعلم وما كنا غائبين ومر نو ورک چې تیوا مر نو نو خبر شنو خدای بنو مج نه لیدل الله وای زنه ورک زدر ته ولاړ ما قد کی شنو جواب مخسی و چې زور واس کنه اه په قران چې دای زور وای فلنا قصنا علیهم بالم وما كنا غائبين تکي پر تکي به دا کسی ورته بیان یعنی فلنا بجننهم کن مج بن دوی لپاره بیان کو علیهم پر دوی بیان بیان ما تاغن خو چسو دا کیسه نو خو فائدې د فار نه خو خو تاوان او متعدې پر شا کې پر اعلی کې تاسو په اعلی په یی چې دا قصې به پر دوی ور بیان کو کنه نو خو ما به تور دا گواه به تور دا شواهد به علم په خپل علم متلبسین به علم یعنی د خپل علم پر بنیاد به دا واقع دی نه او چې ما ته بنو خدای تلاوي وی دا تر نن زونه به چې ما دا فلانی ویلی واپلانی ویلی واپلانی نه نه نه نه نه نه دا کیسه به زدر ته کوم د چا د خپل علم پر اساس فلان قصنا علیهم بعلم وما كنا غائبين مش خنو هغه وخت تی غائب خنو ورک خنو چې دا دندې کول نه زه در تعزیرم که غائب حاضرم کنه زکه زه چشم دید گوایم الله څه وای اولو پیغمبرانو اولو هغه مرسل الیهم ګردو توای وای زه چشم دید گوایم زه درته ګورم چې زما پیغمبر څه کوي او تی څه کوي دغه بیا ټکی پر ټکی پر ورځ د معاشر زه درته وایم زه خو نو داسې نه وم چې له دا موقع کې حاضر نه وم زه د موقع چشمې دید ګواوم که ته کیسه بیا که تاسې سبا انکار کاوه نو بیا به زه خپل شهیدي په درکوم کنه ولې زه د موقع څه یم الله اکبر الله اکبر وما كنا غائبين نو الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم وزن حق حق دي بالكل حق دي دغه وخت کې دا اوس دون مشکلات نست یو زمانہ کې دا معتزله راپور حقوق قانون د اسلام هر عقیده او د اسلام هر حکم ته به د خپل وخت د فلسفرانو د اصول پر وړاندې کې قتل نو وزدی دا دا وزن په باب کې وجب عجب غپ شروع کړلې معتزله چې تا خو نو اراز دي عمل ام قتل کیږي نو خو عمل بتل کیږي عمل خو نو اراز دي آرام چې دغه وجود دی وجود پیدا کړي نو بیا ادم صفت را شاسو بیا ورک سنی ست نابود سو خو نو بقا نه لري نو بیا به دا څنګه قتل کیږي ته دون احمق جاهل خلق چې اور یو څوک سړی پر دغه خدای پر دغه صفت منی چې قادر مطلق که یو ورس خدای په دا صفت سړی و منی بیا دا مشکل پیدا کیږي کاګه قادر مطلق څه ته وای دغه خو یا تاته د یډل نه ولا د ملمیږي د خدای ته هیڅ مشکل نه خدای ته هیڅ مشکل نه یی دا خو کوم دای خبره ده شتي ته د نه ولا د ښکار سهر لہذا غختو ال سنت والجماعت د دې په سیرا واخستلې په مخې په سی واخست چې به وقوف ته کوم دندم شروع کړي یا دغه لاس واخی چې دا خدای قادر مطلق نه او که خدای قادر مطلق بولی نو ځدا خبره خدای ته پره مشکل ده چې دغه اراست دی بقا ورکی او بیا دغه ته تجسد ولا ورکی وزن دی ورکی جسم دی ولا ورکی وجود دی ولا ورکی باقاعده دغه عمل د هر انسان دی قابل د دی اوږزی چې دی دی موزون سی دا د خدای لپاره مشکل وای یاره هیڅ کوم شک نه پک یاره چې خدای په قدرت سره کامل اکیل لري چې د ګرد کائنات کرس شی هم نه وکړ نه دا اراز نه دا جواهر دا ګر دراوشت کنه دا پیدا کړ کنه خو د خپل قدرت پر اساس د خپل علم پر اساس نو تاغه اراز ته وجود ورکول تجسد ورکول مجسم ګرځول بیا ترازو ته ورچول بیا تلل ته کوم بدن خبره ده چې ځان ودونه بدله کولې بهرال بیا نو دا ضروری نه ده دا ضروری نه ده چې خامہ خادینو به ذاتی خود عمل وتلل شي به ذاتی یعنی د دام یو جواب دی ضروری نه ده نور ذرایع استا چې هغه د عمل اندازه معلومه ولس باوجود د دې چې اعمال اعراض دي او اعراض که په خپل تحقق او تحصل وجود نه لري متجسد نه دي خو په بل ذریعه معلومه ولسه اندازه څه کولس لیکن نن سبا علما ورته وای نن سبا دنیا ته وای وی ګورور ته زموږ ستاسو په بدن کې طبيعي کني تبه خو په ذاتي خود یو کیف دي کنه حرارت دي کنه یو کیف دي او کی خود اعراض څه دي لیکن دغه کیف اندازه ډاکټر معلوموي کنه په ترمامیتر باندې چخلی ته درته ورواچوي نو بیا درته ویلی استاد دونه ته بد اته نیوی ده سل ډیګری ده یو سل دوا ده یو سل دری ده یو سل چلور ده یو سل پنځت یو سل شپش ته خل از ما ته بدللې ده بچ مولا جواب ده ولا غدا اکثر امری ته مشونده ما زن امرم خدا کته اوس وخت نو ما نه بوینه څه خبره غنه ته ترازو خو نه در رانی کړ تر د بغیر د ترازو یې معلومه کړل چې دغه طبي د اندازه ده د دېغه دا اندازه ده د دېغه دا اندازه ده الله قادر مطلق دی دا غیر متداهي اسباب الله په قادر دی آلات لري یو ډاکټر چې دا آلات ایجادول شي نو دونه مشکل خونه چې الله یې معلوم دونه مشکل نه ده چې الله دا اوس د رفتار دی د ګاډي رفتار دی موټرانو رفتار دی هلته په چا معلومي پر سپیډستر نه ده چې پر ولار پرغه مال می چوز پر سل کی روان دی اوس په څوک روان دی اوس په څوک روان ترازو خو نه تر نه کړ کته وایواله کته ته څه معلومی چې اوس په سل کې روانه چیرو ترازو تر رانج کې هغه به احمق هغه به درته احمق شغه ته هیبه درته وایي چې دا هغه ترازو شي نه د خپل زرای مج معلومو آلات متعدد آلات دي د لپاره د علم درا وستلو بل آلات دغه سپنه معلومی چې پرڅو ولاړ 120 ولاړ 30 ولاړ 40 لا 60 ورسېدل په پوسولاس مبه هیڅ سر په خلاص نه کې ځا سر مبه خلاص نو دا غوډونه مشکله خبره نه دا غوډونه مشکله نه نن جدید سنجا درا مسلې دا تر کړل چې څوک اعتراض وکي هغه احمق ښکار کیږي هي نن غو جدید سنجا دا کسې دونه څکړلې دونه یعنی تشریع او تفصيله ولا وکي چې اوس کدا تر څوک اعتراض کوي هغه خلک ځخان پوي کنه چې هغه غاب ځخان مو هغه وخت نو دا معترض به غټ فلسفر بلل کې دی کړه ګور څونه فودي دانا د ولاراز چې نه لې وجود نه لې دا به نو څنګه وزن کی دا نو لې وکړو البته د علماو خپل یو علمي بحث پدې کېستا د سنت او جماعت علماو چې دا وزن د اعمالو څنګه کیږي د کیفیت څه دی بعضي علماو ویل کې که تاسو مش موضوع نه ول وای نقطه درته وشته چې کیفیت معلوم کیږي د وزن څه کو خو هغه خدا قد اخرت ولا ترازو دي د اخرت ولا داستان نه د اخرت ولا کسب هغه هغه رقم چې سره کم د اخرت د حال سره مناسب هغه رقم خدای تلی څنګه لوی فلا به نازک په دغه نازکه فلای د اگر د اسمانونو زکه پکې واچې ولای او فلا کړئ نو یو ترازو دي ک ډیر دي په د حکم نه ولا ماو بس هسه د رجمن بل غیب دي تخمید دي چې لګي روایت په دې باب کې نست البته بعض علماو رائے داد چې دغه عملنامه تلل کیږي اغه دغه روایت سره څه تایید کیږي احادیث موجود دي قابل استدلال احادیث موجود دي په دې باب چې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي وې د یو سړي بدور اوږد عمل نامه وي نو نه یې څه کېچلي لکه سجل یعنی دا چې تاو پیچلي واه و دونه یې لکه اتیا مل یو نه څو دانی بار یو دا ترای چې دا سه فر اخلاص هغه نشری خو ملي دی ها هغه په دوی دی الله رحم وکړي هغه په خو زمانو علماء وبای چا نشری به وای الله دې قبرونه در د نور ډک نشری به وای اونو ول پښیدا او پلانې دی او په کور کې مجاګ دی نو بابا هغه نور ول ګردو امين الکار با امين پر هغه دا څه کوم ځای لګوي کنه لګي ته یې سر امين ودل ته کوم دوا دی وکړ شي ته دې دی الک مامي دا او پلانا دا دینګه څه وجه په ډول دا نور به ګډ شنه کې امين بس خدای دې رحم وکړي دا نشره خو دې ته حدیث کې راځي د یوسری به دوه عمل لامی وي دا یو کواله به جنجور شي یو نشره نه د بل نه درو دې ډرامان چې پکړي چې اخلاص وي ډرامان چې اخلاص وي ډرامان چې اخلاص وي ډرامان ګس نه یې کوي بدلاو پکې نه دا به ترازو ته وراشي ورسته بدن ورور اولاد څخه خراب ترازو درول شو د بدی خو در نه اس ډېر به پریشان وي الله ورته وي بالکل به وچ یقین سي چې هلاك سم تباس الله ورته وي چې تا یو امانت مر سره پروت دی نن د خیانت ورځ نه د زخو عادل ذاتي ز شي نه پټو ستا یو امانت ما سره پروت دی دونه کښنی دونه کښنی ټوکر کاغذ وي هغه به یو وخت کې د ضرورت کوم لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي ولته یو په تاسو مونږ کې د ستا یو می کې د کښنی ټوکر ده کن کاغذ دی دغه براواخي د ابلی خاطبې ورواچي اغه چې خدای تعالی پر اشکارا کې دی مو یو ایکم دا وګوره دا دونه چې شو وګوره اغه به قاعده پړی دی کاغه هغه دونه کوالی دی دا هغه به څه مقابله وکړي یعنی ګر سره توجه نه زړه نه پښت ګر سره ورته ګوري لا سم نه کن وګور یې کې نه په دین ولا کا بچ سي چې ان ګر دک شی ولې دی الله به ورواچ لا به سي تر ترازو په لبه چیرې ولاس دا د ګر د ګناوی داس پاوا ګرځي ځکه حدیث کې به الله پیغمبر و فرمایل ول دا الله پر نامه باندې شي درنې د لینې نس دا الله پر نامه شي درې دیس نه بس دا یو تهران بس هو وای دا یو اخلاص کړل خو یې ګرځې پورته ګرځول نو دا عالمي دا دغه روایت د قسم ورته روایت ستا ته اواز علماء اهل سنت والجماعت رائے دا قائم کړی چې دغه کاغذان دا قراتس چې د انسانانو اعمال پر لیکل کیږي فرشتي خو لیکي کنه دا ټول قلم بندي ما مخې در ټول چې هغه عمل نامه نه هغه کتاب نه دی مکتوب لوی رجستر خلاص بیا دا فرشتي د اعمال پکې درجی دغه رجستران دا کاغذان تلل کی دغه راوړي ورواک واغه هر کاغذ کی دغه عمل مطابق الله خپل یو خاص د خپل علم او د خپل قانون الهی مطابق هر عمل ته یو خاص وزن مقرر کړي. هر عمل لپاره یو خاص وزن دی، دا مقدار مشته نه دی معلوم چې دغه عمل څونه وزن دی. البته دې کې شک نشته چې په دې دنیا کې عمل کې چې څونه کیف وو او کمې پرو کیف پرو وزن په مقدار دی. یعنی دوه رکعات مونږ کې یو سړی لاس رکعات نوافل کې، یو سړی دوه رکعات نفل وکړل، لیکن دا دوه رکعات ډېر په شایسته اصول وکړل، ډېر ښه وجود صورتونه پکې وویل او ډېر ښه شایسته قران پکې وای او بیا شایسته رکو، بیا شایسته قومه، بیا شایسته جلسه، بیا شایسته سجدا، دغه رکعات دا دوه رکعات په ډېر شایسته او په کامل استهزار او په کامل توجه باندې او په شپاک شایسته او د سې کړی په شک فړو باندې په ش استهزار په دا هغه د چاس خدرانیس دا بل د لاس خدرانیس. یعنی الته چې دا وزن عمل پیدا کوي نو ګویا هغه هيئت چې الله ورته مقرر کړی هغه شرایط او اصول او ترتیب چې دا هغه مطابق وي وایست دا غزابته الهی مطابق چې کوم عمل د پاره الله زابطه به مقرر کړی ده کنه دا راته وایست دا اعمال د غیظ مج په مرزي پریش دي که یو ور اعمال دي بیا طریقه مرا شولې به دا اسانه جمله ده چې عمل یې مرا باندې فرض کړی دی بیا هغه طریقه مرا اوس بیا هغه مصرف او مورید مرا شولې. مثلا مال به خرڅه را شولې دی مال به خرڅه، لیکن مال خرڅولې په مجرا فرېشو ولنا ول بهترین مال به خرڅه او په محبت به خرڅه او په مصرف به خرڅه وای شو په سلیقه به خرڅه معنا پر کوم ځای صرف پر غریب باندې پر طالب باندې دینه چې اسی بس یو چاته ورکړي پر مورید خلق سو په خپل صحیح مصرف ولګې دی او په اخلاص په محبت شمالو وسینو نتیجې ته ګور بیا نو کته ته اصول مطابق و هر عمل بیا هغه وزن پیدا کی مؤمنانو الله دې زموږ په وزن اعمالو کې وزن پیدا کی او الله دې غو توفیق امرا کی چې د الله رباني یشي عبادت هر عبادت چوي چې هغه په هغه ترتیب اصول هم برابر وي او سره د چاوي د اخلاص او د محبت او د مینې پر اساس بیا وزن پیدا کی. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه دا غورز ده چې فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين دا مضمون هم متعدد زيو کی تکرار شوی په کوم الفاظ په کوم الفاظ ولې مخی درته تیر نسو کذالکم جعلناكم متوسطا لتكونوا شهداء على الناس خدای کا کس ده کوم ګرد انبیاء متونه دي خدای تعالی هر پیغمبر را غوښته دي امت یې ولاړ دي د پیغمبر سره پښتنه وکړل تا دعوت ورسول و ما حق ورس هغه سره پښتنه کړو په قران کې ځغله رات کړی ولکه مجدا سړی پیژنو ورته چې کوم کس په خدای کې پیژنو ولا لا کدا استه یا کازو یا تربور نو خپل نه ولا یا ولکه مش پیژنو له تابع چوک ولا لا کې پیژنو چې راوایي خدای تعالی فرشته به راوږي چې هیڅ غلې د تر نه خلاص شي کن ولکه مش پیژنو روان شي کن ول واتر یې هغه خلق راولي ګوان راولي يا ابو امتي محمد رزيقا دقك سد لنا سالنا الذين ورسل اليهم دقك سد دقك سد. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه اللهم اجعلنا بينهم كم كزان هر اگر څوک چې درانه سید دی یو وزنونه په هغه موزونات من هغه وزن درنه دل خو بس دا عام یو محاوره ګرځېدلې ده ګویا هغه حقيقي معنا ورک کده مش پښتو کې مندغه وي ترازو یې درود چې جلاله دندواله د ترازو خو کنایه ده چا ده د هغه وزن څخه د موزون ده وای وز په دغه پسې هم لګیای کړ قران کې دا تراله لګی چې موي چې ارزي خامه خام مقدرات او سرکوي مجازونه جوړوي بس هغه په هغه خپل عرف ور پیژ دي کړ په عرف کې بس دغه دغه لپاره استعمالي دلته تقدیر مقدیر هم نه وای کنایه لا نه وای دغه اوس عیني ګویا حقیقت ګرځېدلې چې بس څوک دی وزن خود به خود معنا موزون تقدیر مقدیر نه وای کنایه ته ضرورت نست زموږ ته درمو اورات دي رسته کنه و پنځه زره زمر د محاوري قران هم دغه عام استعمال مطابق ورود راغلی دي من ثقلت موازین و فولایک هم المفلحون نو چې درون سونو فلاح پر تفریح سول زکه تفریح په فاو کړل کن ثقل لوازن خو یل لته د چاله بار سبب د فلاح د پاره دی نو چې وزنی درون سونو کامیاب سو الله مش کامیاب کی کن. ومن خفت موازينه فولایک الذين خسروا انفسهم اللهم ربنا لا تجعلنا منهم ومن خافت سپکسو متوزنونه فولای کلرین داغه کسان دی خسیرو انفوسو چه تاوانونه ده زان کریو پا دی دنیا بی ما کانو بی دا تاوانه پا سبب ده چان کریو بی ما کانو بی آیاتی نا یزلیمون چه زمش برایتو بین بی ظلم کاو یعنی زمش ده آیاتو حق بین ادا کاو حق نا ادا کول دغه چوک یعنی اگر رویه به نه کول از ما د آیاتو څخه چې کوم رویه په کار ظلم خود دغه ته وی وزو شیفی غیر موزه ما كانوا بآيات الله يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ده جملة ده آخر جملة ده كم ده آيات مكناكم في الأرض چه ده تاسم ما پمزكي كي استوغن كري است قدرات ما ده استيغن استيدو در كري دي بچاك پمزكي كي ده في حقيقت كي چطرا پیش است وده ده ترا پیش دولت تي دمزي كي تصنگر آل است تاریخ پاره دستی پا گیر واچول چه دمزه که تا چند نران است نو خوچه کری داوی نبیان او دشمنان دا اسلام دا نبیان او تا خو گرده پا دمزه که پر مخپیش سو چوه؟ مزه که پر مخپیش سو او خوده تلان دا تاریخی پس منظر شکاره کهی چه دا تایی مزه که تا رال است سنگه دا کم زیر او خود که دلاست تی خو به جنت که واست نو آنکسه او کرلش تی خود جنت وال واست کان که تی خو جنتیان واست وله جنتیان و الو دا طبیعت خو مم دا جنتی دیکن نه ډیر ستې یخ ډیر خوښت ویا ډیر ګرمي دي خوښت یا نه جوړی دي خوښت ها بډا ټوب دي خوښت نو خدای کړ ته چې نه چتی به تونې دي کنه ها بډا ټوب مې نه دي خوښ نه جوړی مې نه ده خوښه کن تور که خیش زمينه ده خوښه کن غواړی خوښی کن نو دا ګر ده ته بیا دې ګز دې بخت ده جنتی نه غزې راغلې دي کن ځوانې خو یو سبب وړه کوي وی کن داغه خوښه شه بنگله خوښه شزوانی خوش شصیحات خوش چ بدن ببنی روح دروغ تون خوش دغه خوش ډیر یخ هم نه دی خوش ډیر ګرمی هم نه دی خوش نه هم سرلی موسم خوش ده بهار دغه کوم موسم د چا دی د جناتیک شنګسیای سخت خوش په دغه باخینان شاو خو ګلان یورت درختی کسن کسن باغونی دغه تیبتی جنات د جنتی دی بیت یادی کنه نه غزر غلی وی ته کمراله د جنتی ته پیو جنتیان وای جنتيان انك سيور واجل تشكسو ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معاش سيدا فارمش بدام زكيكي وقدرت تمكن دل يعني ومو سولاس بدام زكيكي وجعلنا لكم فيها معاش او بيامش مقرر كفدام زكيكي سيدا فارا ده زندگي تمام اسباب مقرر كري دي گنا لا سراني ولي لو بوراني ولي در اسمان تر ستورو پوری چې څوک ستاسو میوه ته رنگ ورکی څوک خواند ورکی څوک واده ورکی څوک لذات ول ورکی څوک چیش ول ورکی ها قد په لګیای قلیلا ما تشکرون خو هغه زړه کې ده ول هدا شکر واله ډیر کم دی اکثر خاکات ده د خدای نعمتونو خو ډیر دي لیکن ده شکر واله ملش څه به کوي ولي ور خلاص بیا بند ها او وای بچنی لا بچنی نستا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين دا دا بابا والك سجد دا تذكر كوي دلتي بيا نور على خون نور فريش ول شد فرشتو سم مشورة والان كدا قرد كسي قول دا سب تعلق لي مشورة مو كرل بيا مدى خط جوڑ كرل بيا مدى يكرل ورست خو بيا مرازي من سلسخال من حماء مسنون بيا بلزكي بيا بل رازي برامادا جغيش دا مادي في تفصيل جغيش دلتا بس خالي بدا يلان لخلاص اكرل دستي خبره و درو دو شیطان تکل چې د جګړې بنیاد اصل له دغه ځای د جګړې بنیاد دغه ځای دغه شیطان او دغه د سیسیوي دغه پروګرام بیا ستاسو پلار پر دغه ځای ته ورسوي مزه هغه شیطان لا غوړي قسمه خسته دي دغه انسانان چې د انبیاو خبره نه مني د دې هغه اصل بنیادی علت او سبب هغه د شیطان تعلیمات دي د شیطان پیروي ده د شیطان پروګرام دی بیان دلته چې په دا انسانانو کې جګړې دي دا په حقیقت کې د دوو غیبی قوتو جګړې دي په پوهه سره مخلاصي دوو غیبی قوتونه دي کنه هغه یو کوم دی یو رحمان دی یو شیطان دی کنه یو رحمان دی یو څوک دی رحمان او خپل ما اندګان را لېږي خلق ته دعوت ورکړي چې دا به دلی راځي شیطان او خپل د نمایندګان پیدا کړی دی په شیطانانو کې وسوسې دي د سیسی دي پروګرام هر یو په لاس خپل خلق تور کړی هغه خپل نمایندګان ته پروګرام په لاس ورکړي شیطان خپل په نمایندګان ته پروګرام په لاس ورکړي د دې اصول بالکل جلا دي دا هغه د اصول څخه د دې اصول صداقات دی امانات دی دیانات دی رښتاګوی دا همدردی دا سخا دا جد دی شجاعت دی په دا اصول ورخړي هغه بزدلی دا جبن دی رخاک هرس لالچ مکر پروک نن دی وخانی ول درواغ دی خدای یاد کوم الفقر وجه سوی در په درس ولي هرس دی لالچ بزدلی دا دغم کی بس چې وې بیره ولي تبای کړلی پړې کړلی هاي سولیکن دروغون شیطانتون دی هم یو پروگرام منشور پلار وسکړي دی هغه پلاس ورکړي اصل په حقیقت کې د عالم مشهود کې په دا مرئی دنیا په دا مرئی دنیا چې دا کم جنگونه ښکارا کوي جګړې او داوی ښکارا کوي دا په حقیقت کې د هغه دو غیبی قوتو جګړه ها اوس هم سر خلاصوي لیکن وټونه د چا دی په خدای اوس خدای تعالی پیټی چې د شیطان سره شیطان وګران چې دوه دوه تیای اکثریت وګړي څو دوه تیای ولار کې سمایند ته جوړ اکثریت خود لري کنه وټونه څوک غټي ځانې غټي کنه خو دې غټي وې مان تاسو پیدا کړی یاسته بابا پیدا کېدل خو نوستې پیدا کېدید ولقد خلقناکم ثم صورناکم نفس ما دم دل پیدا بیا مو شکل صورت تل درک دا سیه فازه دلالي ول جوړه کدا سیه سترګو غژونه دلالي ور جوړ ک خورا پر لګیاو ک ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم يكن من الساجدين دشمنی خلاغه زلا شروط دشمنی خدغت گرد فرشتو تمول اسجدوا لآدم شف د حضرت آدم ته سجده وکي د تعظیم واکي د خپل سلوټ ورته کی سلامي ورته کی خلیفہ سو کنه خلیفہ و کنه فسجدوا الا ابلیس ابلیس خو نوغه فسجدوا نو دغه حکم کی خدایم داخل د ګرزره په غور ګټساو اغه شکم در دوا کنه رچ سیکونس شاپا رټ رټ غم در مخې درته چې دای کڅوم د جنیاتو څخو د خورا سوفی وجدې تصفیه جوړ کړی کله دا ورځ ناس د ذکر به کاو په دا وخت به به خز ذکر ته زور ورکړي چې د جنیاتې له دامزه کې وشړل د دامزه کې خلافت تک خونو په پېدې دامزه کې ډیر کمالات سکن دا یو واجبه کړه ده د زبردست سیاره ده په دا کې ډیر شانس ده د کې مدنیات ډیر دي خو نه سي د کمال شانو ډیر ډیر عجیب زرخیزم زکه وس خو سپوږ می خو کړه دکن اصل نه لري کن دا خو جبه کړه نو دا وخت یې بیا خې تاسو په تو زور ورکې دا ورځ بګه تو ورځ بناسو ټکو جن ټکو جن ټکو جن دا د پاره دا خبيس دا ذکر بزرګي د خدای د پاره نه کول دا د پاره کول چې ما ته بچی شریکي سیټ براکی کنا دا به سیټ راکی به دا زی به مودري کن یا به امزه کما ته حواله کی دا نور د لگان هغه خو زما عبادت نه کو شیطان ته کاو بعد د جوک بد حاله جوړ کړو قتلونو فسادونه کول وحسن د امزه کی مالک تسک دغه خلاف خلیفہ په نومک د خو دغه د پاره او دغه د کی کول هغه چې بابا پیدا سود ته تسکیل امزه کی او لیو بس بیکار مداس ولات کون دی نس دا خو څو پیدا بل خلیفہ پیدا د امزه کو د بل په تصرف ور کی بدغه چې بیا تور ته خراب ایراغه پر وګرځي دی وګرځي دی د شی وټکاو حدیث کې راځي د شی وټکاو هغه د نس خونو دغه ول واری په جوړیږي ول واری په جوړیږي نس خالی دی واری په جوړیږي ولات یو څه کف کوي شي نو خلاغه ورځي به د کیسه شروع وسو خلاغه ورځي کنه ول زستا د لازه خراب شو ملک زکه چې د سجدي مرحله رال نو خد دغه خلافت نه و معنی هغه قرتل د خلافت و منې سلوټ ورته وکي کنه وزیر اعظم سو کنه د خدای نه منول یو وزیر اعظم نه یم اسکو نه باندې نہیں مان رہے گا اگر ہم اس کو وزیر اعظم تسلیم کرتے تو ہم ان کو سلوٹ کرتے مجھ کہتے ہیں وزیر اعظم منا لے نو مل پچا کرو مجھ کہاں گا گھل منو کرے تا دبر سے کلائی درہ والی اس مل پر سری را جڑھو لے جکا مجھے نا منو نو دو والی والی کہاں ماں منا لے سلوٹ مورتا کرن گرسے والا کہو منو والی والی کرن دا دلیل ورتا شروع ہو گئی والی زا افضال دا مفضول او زا دا نارا پیدا دا خارو پیدا زداشی داشی داشی داشی دای دا ترا دا ترا نو تا خو به خدای عقل للی خبره ده چې افضل به موزول ته اشرف او غیر مشرف چې هغه ته به څه کوي سجده به کوي دا خو د قانون کلی ده د راستو د قانون قانون خلاف دا صوفیان نه نه دا بیانو بدا سي وي ګوره دا منطقیان نه دي وای دا د شیطانان دا د شیطان خبرې کوي کړه ورځ ولی اول من قاس الشیطان اول وار چې صغرا او کبرا شي شو القياس جوړ کې هغه څوک شیطان وکړ ول دا هم دا هغه اولاد زه کوم دا سوتيان دواره په شاعت غلوي مونږ کې کوم واس مونږ کې کوم واس نو بیا نو هغه چې تو خو بیا د دې هغه لوی لیډر دي د سوتيان هغه وای په دا مونږ کې چې په دا کاغذ چې مونږ کې لیکلی استنجا ولا مر پنچایست رسته کا فنه کو ستا مې دې خپل ورته بهانه بس دوی خو خاصره بعد اصل خبره دا نه ده دغه اکثر مفسرین هم دا نکته را نقل کی وی اول من قاسا شیطان یعنی د خلکو په دماغ دا ور کیږي د قیاس ډیر غلط شی دی نه قیاس خو یو ډیر معمول به شی دی چې الله مستوی فاته بیرو یا اولی الابصار دغه د فقه او د دون الله تعیف او د دون د قایق او د دون اسرار چې د کتابو پر مخ باندې په اسلام کې د نه راغلی د چاو پر قیاس راغلی خو عقل دغه د پاره غلی اصل کې د سیم وای چې قیاس پد کار قیاس غلط وکي د بیا بختی زوی چې جوګه چې غراو کو پرایا غلطه ودا چې دا د خدای چې په لغله په لچ په لاخ وای په دا نه دی ولې چې قیاس ولې غلط وکي قیاس په دا ځای غلط وکي چې صغرای مرستا او کبرای مرستا او ګټ دی ورستی وکړ یو ځای له لا قسم دغه ماده هم خراب وو هيئت هم خراب وو ترتیب هم خراب نو ځکه نتیجه غلط وکړ قیاس کو نو دغه درې شیان ماده په پیدا کې اول ورکنه خامه ماده او بیا به څکه نه لای ترتیب شرایط ګرد پر کوي ادي او سات به مکررم وي او کلیت ایجاب د صغرا کلیت ته چاو کبرا دغه هغه بده هیول انتاج والا شکل بیا ورو نتیجه سمور کی دغه سیاسن ترتیب هم غلط کړی شرایط هم غلط کړی ماده هم غلط راخستیو نو اب د اول غلطی دا چې وره بهتر و بل پر چابه پر خاور بنی حالان کی دا غلط سوی خاور بهتر د پر چابه پر ور باندې ولنبي والواسس مجم بیا یو منتخلر ول ابن قیم وګور شغه بیا پر دامن وازم بحث تر کړی دا درته ثابت کړی د پر ډیرو دلایل چې کاکا خار په دا دا دا دا دا دا ګر د اسباب دي چې دا د خاور د افضلیت اسباب دي پر چا باندې د شیطان قیاس غلط وو دا د مادي ته هینچ کاوا پر دا کې غلط چې وره پر چا بهتر وبال ول په تور بعد ما ول په سپیرو بعد ما وای موري سپیرو خو خاوري دي ګلونش نکي په داس سپیرو خاور پر مخ باندې د ګرد جهان باغات ولایت دي کړي دا په انواع او اسناف او بزرګونو اقسام میوه دا قسم قسم سبزيات چې غیر متنهي اقسام دي زموږ سره د علم پر روی کې دا کومه ده راپورته کی دا شایسته باغونه دا شایسته ګلان در رنگا رنگ ګلان او دا هر ګل بیا جلا رنگ وي جلا بیا بوې وکن هر ګلېرا رنگ بوئے دیگر است د کومه زه راوز دا د سپیرو خاور د چر راوز سپیرو خاور د دنیا معدنیات له کومه زه راوز نه د سپیرو خاور دي دا ورم له دغه خاور راوز د کولو گشت کم زه راوز دا له دغه خاور راوز دا سره وسپین د کم زه راوز دا دغه